laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 6 stycznia, minęła 19. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Ostrzeżenia przed gołoledzią i porwistym wiatrem dla mieszkańców Polski południowej i wschodniej. Jest wniosek o aresztę dla kierowcy, który śmiertelnie potrącił nastolatka na pasach. Skarb w podziemiach, sensacyjne odkrycie w Katedrze Wileńskiej. Instytut Meteorologii przedłużył ważność ostrzeżeń pierwszego stopnia przed marznącymi opadami. Prognoza obejmuje województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, mazowieckie, śląskie, podkarpackie i małopolskie oraz część województwa pomorskiego. Na krańcach południowych i nad morzem do wtorkowego poranka obowiązują też alerty przed silnym wiatrem. Prokuratura kieruje do sądu wniosek o areszt dla kierowcy busa, który na warszawskiej Woli śmiertelnie potrącił na przejściu dla pieszych 14-latka. Mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku, ucieczki z miejsca zdarzenia, a także kierowania pojazdem pomimo sądowego zakazu. Podejrzany, przesłuchany w dniu wczorajszym, przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Stwierdził, że wiedział, że ma zakaz prowadzenia pojazdów. Odnośnie spowodowania wypadku w ruchu drogowym złożył wyjaśnienia, z których wynika, że przyznaje się do popełnienia tego czynu. Jednakże pewne okoliczności, które zostały przez niego przedstawione, wymagały weryfikacji. Mówił Piotr Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Wniosek o areszt dla 43-latka sąd rozpatrzy jutro. Kłaniajcie się królowie, to hasło tegorocznych orszaków trzech króli, które przeszło ulicami kilkuset polskich miast. Tylko w Sandomierzu były aż trzy orszaki, które spotkały się na rynku Starego Miasta przy bożonarodzeniowej szopce. Mieszkańcy byli pod wrażeniem. Bardzo wzruszająca i podniosła uroczystość. Bardzo się cieszymy, że też jesteśmy częścią tej wspólnoty. Wspaniały spacer i wspaniałe przeżycie. Na czele orszaku Trzech Króli w Krakowie stanął uchodźca z Syrii Wasim Ibrahim. Poprowadził na rynek główny orszak niebieski, nazywany też azjatycki. Od rana mamy pozytywne energie i fajne, jak po prostu świętujemy razem. Można wysłamy dla świat fajny message po prostu dla pokoju, dla miłości. To jest bardzo ważny moment. Pochodzący z Damaszku muzyk szedł w orszaku z nadzieją na powrót do ojczyzny po obaleniu reżimu Asada. Kongres Stanów Zjednoczonych formalnie zatwierdzi dziś wyniki wyborów prezydenckich. W ten sposób Donald Trump zostanie oficjalnie uznany 47. prezydentem USA. Obejmie urząd za 2 tygodnie, 20 stycznia. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski. Kiedy 4 lata temu Donald Trump przegrał walkę o reelekcję, nie chciał pokojowo przekazać władzy. Trump bezpodstawnie twierdził, że wybory zostały sfałszowane, a 6 stycznia 2021 roku jego zwolennicy dokonali szturmu na Kapitol, by uniemożliwić certyfikowanie zwycięstwa Joe Bidena. W zamieszkach zginęło kilku policjantów, a kilkudziesięciu zostało rannych. Dziś przekazanie władzy w Stanach Zjednoczonych odbędzie się w sposób pokojowy. O 13 czasu lokalnego, czyli 19 czasu polskiego, członkowie Izby Reprezentantów i Senatu spotkają się na wspólnej sesji, by formalnie podliczyć głosy elektorskie z poszczególnych stanów. Posiedzeniu będzie przewodniczyć wiceprezydent Kamala Harris. Inauguracja prezydentury Trumpa odbędzie się 20 stycznia. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Prezydent Joe Biden zaapelował do Amerykanów, by nie zapominali o szturmie na Kapitol, do którego doszło 6 stycznia 2021 roku. Biden oskarżył prezydenta elekta Donalda Trumpa i jego zwolenników o próbę wymazania historii tego dnia. Odkryto prawdziwy skarb w podziemiach Katedry Wileńskiej. Natrafiono na tajną skrytkę, wewnątrz której były insygnia grobowe władców Litwy i Polski. To korony, berła, pierścienie i medaliony należące do Aleksandra Jagiellończyka, Elżbiety Habsburżanki oraz Barbary Radziwiłłówny. To sensacyjne odkrycie na skalę światową, bo od prawie 85 lat insygnia pozostawał w ukryciu, podkreśla profesor Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu. Insygnia zostały ukryte we wrześniu 1939 roku. Poszukiwali je Sowieci. Po odzyskaniu niepodległości przez Litwę były również poszukiwane i dopiero w ubiegłym roku, pod koniec ubiegłego roku, udało się odnaleźć skrytkę właśnie z zachowanymi koronami grobowymi. Teraz insygnia zostaną odrestaurowane i trafią na ekspozycję. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Dariusz Urbanowicz. 73. turniej czterech skoczni rozstrzygnięty. Elektryzujący konkurs w Bischofshofen na zakończenie. Świetna postawa Pawła Wąska, ale po kolei wszystkiemu przyglądał się Andrzej Grabowski. Ależ to była końcówka 73. turnieju czterech skoczni. Turnieju, który ostatecznie wygrywa 22-letni Austriak Daniel Czofenik. Po pierwszej serii już wydawało się, że raczej Stefanowi Kraftowi nic nie powinno tego sukcesu odebrać. Ale właśnie, pojawiły się niezbyt dobre warunki, które na kilka minut przytrzymały Krafta na górze skoczni. To doprowadziło do tego, że Kraft nie skoczył w tej drugiej serii najlepiej. Kończy te zawody na miejscu trzecim i kończy turniej czterech skoczni na miejscu trzecim, bo te dzisiejsze zawody również wygrał Czofenik właśnie przed Janem Herlem, który kończy czy turniej na miejscu drugim. A Paweł Wąsek w bardzo dobrej formie utrzymuje ją od tych właściwie już prawie dwóch tygodni. Dziś w Bischofshofen na miejscu ósmym, w turnieju czterech skoczni również na miejscu ósmym. W drugiej serii skakali jeszcze dwaj Polacy, ale to nie były imponujące próby. 28. Dawid Kubacki, 29. Aleksander Zniszczył. A zatem podsumowujemy ten 73. turniej czterech skoczni. Złoty orzeł dla Daniela Czofenika, Paweł Wąsek, 8. Z Bischofshofen raportował Andrzej Grabowski. Dziękuję. Skoki narciarskie zamieniamy na siatkówkę i szlagier plus ligi w Warszawie. Projekt gra z Jastrzębskim Węgielem i po dwóch setach prowadzi 2-0. Obrońca tytułu na prowadzeniu, ale w trzecim secie projekt nabrał wiatru w żagle, 16-13. Za niespełna godzinę finał Super Pucharu Włoch. W półfinałach Inter bez problemów pokonał Atalantę, ale trzeba pamiętać, że trener Bergamczyków Gasperini wystawił aż 6 dublerów. Natomiast słabo grający w tym sezonie Milan z debiutującym na ławce trenerskiej Conceição niespodziewanie wyeliminował Juventus. Dzisiejsza Gazeta dello Sport wskazuje, że Inter gra teraz znakomicie i jest faworytem, ale musi się liczyć ze znanym syndromem nowego trenera, który sprawia, że niemal zawsze po zmianie szkoleniowca zespoły grają dużo lepiej niż przedtem. Dowodem zwycięstwo Milanu nad Juventusem. Z domysłów włoskich mediów wynika, że tak jak w meczu z Atalantą, Piotr Zieliński usiądzie na ławce. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Do usłyszenia w sporcie za 2 godziny. Na najbliższej nocy już nie zmarzniemy, nie powinno być nigdzie ujemnych temperatur. Z kolei jutro pochmurno, szanse na słońce będą mieli tylko mieszkańcy zachodnich regionów. Miejscami opady deszczu, na północnym wschodzie deszczu ze śniegiem, w górach samego śniegu. A na termometrach zobaczymy od 3 stopni na północy do 9 na południowym wschodzie. Autopromocja. Klub Trójki. Do swojego domu w Cisownicy obok Cieszyna zaprosił nas profesor Tadeusz Sławek, jeden z najznamienitszych polskich humanistów, by porozmawiać o nadziei. Ta nadzieja w głębokim rozumieniu jest pewnego rodzaju postawą wobec świata. To będzie rozmowa o tym, czy nadzieję można posiąść, ale też o szkole smutku, ważnych pejzażach i różnych szelestach. Dziś o 20:00 specjalne wydanie Klubu Trójki. Zapraszam. Anna Dudzińska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.

także Dentymi, które mogliśmy usłyszeć przed chwilą. Tak można było słuchać tej artystki w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie odbywają się przeróżne wydarzenia, na które zapraszamy słuchaczki i słuchaczy. Jedno z nich już w najbliższy czwartek. O godzinie 19 rozpoczynamy co prawda nie koncert, ale odsłuch przedpremierowy nowego albumu grupy Franz Ferdinand, The Human Fear. Zachęcamy do wzięcia udziału. Wystarczy napisać do nas na adres rotacja@polskieradio.pl, a na zachętę singiel Night or Day zapowiadający nową płytę. Look forward to every day, oh my. Some days I just hate to try. Sometimes it's every day, oh my. Sometimes it's every night. If I can be irascible or proud, then we can be predictable. We turn to face each other, we turn to test each other, but we lean against each other. Bardzo energiczne to otwarcie i zamknięcie z pianinem, gitarami. Tak brzmi dziś Franz Ferdinand. Tu akurat w utworze Night or Day. Przypominam, w czwartek, 9 stycznia o godzinie 19 przedpremierowy odsłuch ich najnowszej płyty The Human Fear. Wystarczy napisać do nas na rotacja@polskieradio.pl, by otrzymać zaproszenie podwójne na to wydarzenie. Night or Day, noc lub dzień, to też dobre połączenie z kolejną pozycją dzisiejszej rotacji i już kluczową częścią programu, czyli top 10 singli polskich 2024 roku, które zostały wybrane przez nasze słuchaczki oraz słuchaczy z naszym wsparciem. Na pierwszy rzut zespół, który typowałam od początku zeszłego roku jako ten, który rozgrzeje parkiety, ale też serca dziennikarzy i naszych słuchaczy, to jedna z najciekawszych według mnie premier zeszłego roku. Tu akurat singiel z tego albumu Wschód-Zachód, dlatego też skojarzyło mi się z Night or Day. Na miejscu 10 utwór Jupiter zespołu Król Słońca. Może się tam kiedyś w końcu przejść. Schowane dobrze, nie ma go na mapie i podobno nie ma jak tam wejść. Słyszałem historię Słońce, Jupiter, nasze 10 miejsce najlepszych singli polskich wybranych przez słuchaczy w zestawieniach zeszłorocznych. Pomysłodawcami i współtwórcami tego zespołu jest Alik Matuszewski oraz Eryk Sarniak. Oni postanowili wziąć te lata 70., 80., historię polskiej piosenki, ten taneczny, zaraźliwy funk i rozgrzewające do tańca utwory, ale też trochę takiej melancholii, choć może tego nie słychać aż tak w tym utworze Jupiter, ale polecamy również pozostałe single, bo singiel za singlem ten zespół zapowiadał, że album Wschód-Zachód będzie znaczącym wydawnictwem tego roku. Czas na trochę spokojniejsze melodie i artystkę również bardzo lubianą zarówno przez słuchaczy, jak i dziennikarzy Trójki. Miejsce 9. Mówiłeś, że nie wierzysz w nic, a wierzysz w nas. Że zawsze jesteś pewien, zawsze jesteś za. A ja bez przerwy nie wiem, sprawdzam co i jak. Może się kocha tylko raz. Nie dzwoń jeszcze nowych, nie dawaj szans, nie pisz pierwszy, co tam, jak się masz. Dziś już nie chcę słuchać, co jest nie tak, dziś mnie nie łap za rękę. Nie dzwoń.

pop lat 80. taki zimnofalowy bas, to wszystko wybija się z utworu Sen, czyli miejsca szóstego na naszym dzisiejszym zestawieniu. Julia Rower to jest artystka, która debiutowała mini albumem w tym roku z 5 utworami. To jest jeden z nich, który polubił pan Karol. Pan Karol zagłosował również, to taki mini spoiler, chociaż nie wiadomo, czy to pojawi się w naszym jutrzejszym zestawieniu, w którym będą polskie albumy, ale on wybrał 2K88 i album Shame. Kto wie, być może jutro Gosia Jakubowska powie to, ten album jako jeden z tych ulubionych. A już teraz taka spokojna, takie spokojne intro i jeden z moich ulubionych spokojnie utworów, jak i naszych słuchaczy, czyli Bulwary. Pytasz mnie, czy to ostatni taki dzień? Słońce praży na bulwary. Wyparte, wymarłe poruszenia. Pamiętam, że był początek kwietnia, kiedy po raz pierwszy usłyszałam Bulwary zespołu Jantar. Poczułam wtedy taki rumieniec na policzku i też przyjemną zapowiedź wiosny, ale też nadchodzącego albumu Turnus, który okazał się bardzo ciepły w dobrym tego słowa znaczeniu. A energiczny single The Leader to nasz i naszych słuchaczy kolejny wybór tych najlepszych singli, z czym absolutnie się zgadzam. Oxford Drama. Nobody wanted, but everybody needed a solid figure for generations to come. I'm acting funny, acting like a grown-up, shaking hands and important words. Make me a leader and pay a solid figure. Transfers made to my Swiss account. I'll be the first one to only say what is true. You don't believe me, so watch for proof. What's now? Just look how I build my truth while my empire falls. It was meant to be no use. What's now? Just look how I build my truth while my empire falls. I promise you all, I want it only good. But you fears and pain. What's even funnier, you gave me my profession. No, please, no need to educate. I'm just a natural charm and good looking, and my smile is my secret strength. I am your leader, but clock is ticking louder. Give me chance not to slip away. What's now? Just look how I build. Niełatwo zdobyć miejsce czwarte na szczycie polskich singli 2024 roku z utworem w języku angielskim. Nie dziwi to jednak, jeśli słuchało się kiedykolwiek wrocławski duet Oxford Drama, który od lat prezentuje utwory po angielsku i bardzo dobrze odnajduje się na polskim rynku muzycznym. The Leader to jeden z singli promujących tegoroczny album The World Is Louder. Pamiętam, że zespół powiedział mi na Great September, o czym zresztą też mówiłam już w mojej poprzedniej rotacji, że ten utwór powstał po wizycie na siłowni i dopiero wtedy nabrał takiego energicznego tempa, co zapewniam, również sprawdza się w koncertach i w kolejnym utworze. Alerty RCB, Ofelii, czyli nasz początek podium najlepszych singli polskich 2024 roku. Ciepło mi Diabolicznie chcę, to przecież moja. Zostajesz sam, to ja niewinną miałam być na szyku i bat. Proszę sobie wyobrazić, gdyby alerty RCB tak naprawdę ostrzegały przed namiętnością i burzliwymi emocjami, a nie koniecznie pogodą. Tak właśnie Ofelia zaprezentowała jedną z zapowiedzi swojej epki Crash. To jedno z wydawnictw, które poznaliśmy w tym roku. Pierwsze niezależne wydanie Ofelii, które otworzyło nowy rozdział w życiu muzycznym artystki. Polecamy całość. A jeśli mowa już o takich płytach i tych największych albumach, o których mówiło się w tym roku, to kolejny singiel, już drugi w naszym dzisiejszym zestawieniu, zdecydowanie należy do takiej płyty, o której mówiło się głośno. Calls, Plaza, ten singiel to nasze miejsce drugie. Do góry pnę się winą, napinam żuchwę i skron, pulsy w uszach, choć pusto, siedzę w plazie, nim z burzą. Plastiku smog, szczerze kły wydaje głos. Psuje się, czy to widmo, szyby z witryn się kruszą.